أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو الله سبحانه وتعالى koji nam je dao ovu lijepu vjeru s kojom želi ljudima i džinima dobro na oba svijeta, koji nam je poslao poslanika alejhi salatu vesselam da nam objasni oba svijeta, koji nam je dao knjigu vodilju koja treba da bude naš ustav u ovome životu, koji nam je dao sunnet Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, koji se ogleda u postupcima, odobravanjima i govoru, što je nama velika blagodat da smo imali čovjeka među nama i da taj čovjek živi i dalje među nama, koji se zove Muhammed ibn Abdullah salavatullahi wa salamu alaih. Umro je u Medini, ali njegov sunnet živi sa nama i s vjernicima do sudnjega dana. A zatim, draga braćo i poštovane sestre, mi ćemo započeti tumačenje sure El-Huđurat, koja u prevodu značenja znači sobe, objavljena znači u Medini. Neki je nazivaju društvenom surom, znači surom koja rješava međuljudske odnose, koja se dotiče akide, koja se dotiče fikha, koja se dotiče, znači, svi predjela islama. Da si na teraviji ostao bez telefona, pošto si prvi dan sa nama, ne znaš pravilnik, kažu opraštamo, mi tebi halalimo. Inače, telefon treba se ugasi, ali eto, čovjek zaboravi šta će. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala na početku ove sure, obraća se odmah vjernicima. Zato što vjernici, oni su u osnovi priznali Allaha subhanahu wa ta'ala, predali se ovoj vjeri i sada čekaju šta to od njih Allah traži. Znači oni više nemaju sumnje trebaju li biti muslimani, ne trebaju li, kako treba da im ide život, ko treba da im sudi, kome trebaju da se pokore, koga trebaju da obožavaju. Oni su znači tu lekciju ili te lekcije davno savladali samim tim što su primili islam. Oni su znači već dobro podmaknuli u svom islamu i ovdje sada Allah Đelešanuhu dosta toga traži. Nešto im naređuje, a nešto im zabranjuje. Dok je u Mekki Allah subhanahu wa ta'ala dao poslaniku alejhi salatu vesselam dosta ajeta i sureta koji nisu počinjali sa ja ejuhel ladina amen. Osim rijetki ajeti. Zašto? Zato što se je tada nije postala muslimana osim jedna mala skupina. Pa kome će to onda Allah Želešanu nešto narediti ili zabraniti kad ljudi u osnovi nemaju osjećaj za to. Nemaju osjećaj da je neko njihov gospodar u pravom smislu. Osim ono što kažu, jedan je Allah. Ali nemaju drugi, znači tevhid, nisu Allaha subhanahu wa ta'ala uzeli jedino da njega obožavaju. Pa je zbog toga u Mekki objavljivano o džehennemu, o džennetu, o sudnjeme danu, o strahotama sudnjega dana, o samom, znači, stvaranju čovjeka, posjećanje na razmišljanja i tome slično, kako bi čovjek pokrenuo svoj razum i shvatio ko je njegov gospodar i kome se treba pokoriti. I zato kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, da je u prvim danima bilo objavljeno haram je ovo, haram je ono, zabranjeno ono, zabranjeno ono, ne bi se niko odazvao. Ne bi se, znači, niko odazvao. Tako da, u Medini dolazi u tih 10 godina, dolazi, tako reći, 90% naredbi i zabrana u tom našem, znači, krugu koji se zove Islam. I zbog toga Allah dželle veala ovu suru počinje i javlja se vjernicima. Pa kaže: "Ja ejuhellezina amanu la tuqaddimu bejne jede illahi wa rasuli, vattakullaha inna allaha samiun alim." O vjernici, ne istupajte ispred Allaha i poslanikova njegova i bojte se Allaha, Allah zaista sve čuje i sve zna. Ovaj ajet: "Ja ejuhellezina amanu la tuqaddimu bejne jede illahi wa rasuli." O vjernici, ne istupajte ispred Allaha i poslanika njegova, puno sa sebom nosi. U arapskom jeziku, kad se upotrebljava glagol qaddame yuqaddimu ili taqaddum, znači napraviti korak naprijed ili uznapredovati ili krenuti, ima svoji puno značenja. Ali je baš Allah subhanahu wa ta'ala upotrebio ovdje najprecizniji način. Ja ejuhallazina amanu la tuqaddimu bejne jede illahi wa rasuli. O vjernici, nemojte napraviti ni jedan korak naprijed dok zato ne upitate Allaha i njegova poslanika alejhi salatu vesselam. Znači, čovjek mora da shvati da u pogledu ibadeta mora poštovati znakove. I ovo je jedno usulsko pravilo, znači temeljno jedno pravilo u fikhu, usuli fikhu, da čovjek u pogledu ibadeta ne smije napraviti pogrešan korak dok dobro taj korak ne prouči kako se on izvodi. Šta to znači? To znači da čovjek u pogledu ibadeta ne smije krenuti naprijed ako ne zna kud ide. Znači, ima obavezno stajanje, stop. I ti ako uletiš unutra u saobraćaju, u ovome dunjaličkom, ti ćeš napraviti jedan veliki poremećaj. Jer ona ide otuda, ona ide otuda, ne poštuješ znakove i ti ćeš napraviti jednu halabuku u čitavom tom saobraćajnom sistemu. Samo zbog toga što nisi prikočio i pratio prvenstvo, što se kaže, prolaza. E tako je u pogledu vjere. Ne smije, znači, vjernik napraviti ni jedan korak naprijed dok ne vidi šta treba da uradi i kako to treba da uradi. I zato u pogledu ibadeta ima jedno pravilo. Znači, stop je obavezan dok ne dođe objašnjenje šta kako. Znači, u osnovi svaki ibadet je zabranjen dok ne dođe naredba za njega. Znači, ne smiješ ti sam da praviš neki ibadet, da ga izmišljaš, da ga formiraš, da mu određuješ vrijeme, dok zato ne dobiješ odobrenje. Znači, kad si vidio da je prestalo, da je prestao znak obaveznog stajanja, znači došla naredba, došlo objašnjenje za taj ibadet, e onda dobio si naredbu, rekao si čujem i pokoravam se gospodaru, dobio si objašnjenje kako se to izvodi i onda ideš u taj ibadet. Dok u dunjalučkim stvarima je suprotno, to jeste obratno. Znači, sve je u osnovi dozvoljeno dok ne dođe zabrana koja objašnjava, zabranjuje i objašnjava nekada zašto je to zabranjeno. Pa primjera radi, alkohol je bio dozvoljen dok nisu došle tri postepene, zabrane koje su ga prvo prikazale šta je u njemu, kakva je to bit, šta je to, da je to zajedno spomenuto sa gatkama, sa strancama za ovaj gatanje, sa kockom, i da je to odratno djelo, da je to min ameli šeitan, od poslova šeitanskih njihovih rabota, do te mjere dok nije alkohol skroz, znači, zabranjen. Tako svaka druga stvar, bio je dozvoljen, znači, nikah brak, taj privremeni brak, što neki zovu sportski brak. Sportski brak, znači na 8 dana, na 10, to je bilo dozvoljeno u prvo doba islama. Što je danas ko šija i dan danas dozvoljeno. I zato oni ne znaju po Teheranu šta će od kopilad. I šta će od nereda, jer to je ovaj staromodni zinaluk. Znači oni su ga ovaj ostali zato što oni ne priznaju Buhariju i Muslima i odmah nisu riješili mnoga pitanja koja su došla u sunnetu. Znači, ovim dunjaluškim stvarima jedemo i pijemo dok ne dođe za to zabrana. Neko ti kaže, ima tu krmetine, potvrđeno je, kažeš, molim Allah da me oprosti, nisam znao. Jel? Tako svaka ovaj druga. Međutim, u ibadetima moramo odmah stati, a ne unutra upast, pa onda na šta ispane, kao što je danas kod većine muslimana. Ne znaju osnovne ibadete, upadnu unutra, krenu ljudi na hađ, dođu tamo, mi smo jedne godine morali ubjeđivati jednog hađiju, on je sve pare potrošio u filđane i one poklone, pa jesi li obavio hađija tavafu i fadu, znači ruknu od hađa, a to je tavaf, jedan od tri tavafa, kaže, ja sam došao na čabu, ja sam vidio čabu više nego ti, ja sam je posmatrao ga je svi uglova. I onda mu rekao ovaj jedan brat, veli, sad ti hađija te svoje filđane fino uzmi pa i prostor tamo koji oni što prodaju i vići hamse, ašare, ihdaš, prodaj to da sebi namiriš jer on je bio nepokretan, treba platune, jeli, jake ljude da ga nosaju. Ali nije mreš ti njega ubijet, kaže, ja sam sigurno hađija i mene će svi u Bosni smatrati hađijom. To je znači i belaj. Ili čovjek utrče u namaz, nije donio početni tekbir, predaje imam selam i on predaje selam, on klanio samo jedan rekijat. Ali on se uklopio i sa njima i završio. Znači, ne zna obred. Utrko je u taj obred, ne zna ga. I zato čovjek mora o ibadetima puno da uči da zna propise ibadeta. E tako je i u ovome pogledu. To jeste, ne žurite ni u čemu kad ste sa Allahovim poslanikom, ali salatu selam, prije njega. To jeste da ga slijedite u svim stvarima. To znači postaje ovaj obavezan način ponašanja. Imamo ovdje jedan prelijep primjer koji se desio jednom od daija koji se zove Muaz ibn Džebel. Koga poslanik alejhi salatu vesselam oprema da ide u da'avu da poziva jemenski narod koji su bili kršćani. Pa ga pita poslanik alejhi salatu vesselam, o Muaze, po čemu ćeš ti suditi tom narodu kad dođeš tamo? A on odgovori, po knjizi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ga ponovo upita Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, a ako tu ne nađeš, kaže, onda po sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa ga opet upita, a ako i tu ne nađeš, on dodade, kaže, uzet ću onda svoje mišljenje. To jeste, trudit ću se da iznesem svoje mišljenje. Pa ga je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, udario po prstima i rekao, hvala Allahu koji je pomogao izaslanika, Allahova poslanika u onome čime je njegov poslanik zadovoljen. Ovaj hadis bilježi Ahmed i Tirmizi i Ebu Daud i Ibn Mađe. Znači, Muaz je kazao prvo Kur'an. Znači, svaki naš problem vezan za ibadet, a dao je ibadet i svi ostali obredi su ibadeti, gledamo ima li u Kur'anu. Ako nema u Kur'anu, onda gledamo ima li u sunnetu Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam. Ako nema u sunnetu Allahov poslanika, onda gledamo šta su rekli učenjaci. Jer je Muaz jedan od mučtehida, jer ashabima se ne provjerava, ovaj, ne kaže se njegov ičtihad mora se provjeriti. Znači, ako ashab ičtihadi, po većini islamskih učenjaka, znači on je povjedljiv. On je povjedljiv, što ne znači da nije pogrešljiv. Može da pogreši, ali znači njegov ičtihad nakon Kur'ana i Sunneta ima svoje jedno mjesto u samom dokazivanju, to jeste u izvorima šarijeta. Pogotovo kod hanefijskih učenjaka, oni smatraju da je znači govor ashaba, da je to znači jedan od šarijetskih izvora. Normalno ako ashab govori o nečemu o čemu nema u Kur'anu i Sunnetu, ako govori suprotno nečemu što ima u Kur'anu i Sunnetu, onda se uzima od onih koji ne mogu pogriješiti, to je Allah subhanahu wa ta'ala, njegov poslanik, a odbacuje se govor ashaba. Primjer radi Abu Hurera, prenosi hadis u kome se navodi da treba 7 puta oprati posudu koju naloče pašće. A on kaže, bilo bi dovoljno i 3 put da se to uradi. Šta ćemo sada ovdje uzeti? Uzet ćemo hadis poslanika, ali salatu wasalam. A odbaciti njegov ičtihad, jer on je na osnovu toga smatrao da to nije toliko opasno, da je dovoljno i 3 put. Znači, kada se tako nađe, onda dajemo prednost Allahu i njegovom poslaniku, alejhi salatu wasalam. Znači, poenta u tome što je Muaz na posljednje mjesto stavio svoje razmišljanje, svoj sud. Odnosno, iz Allahove knjige i sunneta Allahovog poslanika, sallallahu alejhi wasalam. To jeste svoje mišljenje pretpostavio, stavio ga u stvari nazad nakon Kur'ana i Sunneta. Ovo nam je znači jako bitno da shvatimo, jer danas puno ljudi izmišlja ibadete, puno ljudi pokušava da se približi Allahu Dželešanuhu, možda ima čist nijet, ali nema ovaj drugi šart koji je jako bitan, nema znači slijeđenje, žuri malo, pred rudu ide, što bi mi kazali, i onda ne može doći do cilja, neće Allah subhanahu wa ta'ala od njega to primiti. I zbog toga, kod svakog dijela ibadeta moraju biti 2 osnovna šarta. Prvi je znači iskrenost, a drugi je slijeđenje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer je on, kao i mi, bio od krvi mesa, imao bolesti, imao potrebe, imao osjećanja kao normalan čovjek. Tako da ljudi ne bi mogli kazati, on je bio melek, on nije bio stvoren od zemlje, on je stvoren od nura, od svjetlosti, on je imao drugačiju narav, pa lako je njemu bilo. Ne, ne, ne, ne. Isti čovjek kao i mi, čak živio 40 godina bez te obaveze objave, znači živio kao i ostali ljudi, s tim što ga je Allah čuvao da ne bude od mušrika, da ne bude od paganski naroda koji obožavaju kipove, kako mu ne bi mogli prigovoriti, kasnije kazati, ma i ti se do juče, brate, svašta radio. Ko što nama normalno mogu prigovoriti, i zato je dobro da onoga koga spremamo da bude vođa muslimana, da od mali nogu ga čuvamo svi poruka. Da mu se ne može prigovoriti, jer to je jako bitno, zato što će on predvoditi znači ostale muslimane. Nakon toga, znači ovo je, da kažemo, ono što bi kazali srž, to jeste ukratko o ovome samom, znači otvaranju ove sure, a to je da čovjek, znači Allah Želešanu se ovdje obraća vjernicima i traži od njih da ne naprave ni jedan korak dok zato izun ne dobiju. To jeste da svaki svoj ibadet utemelje na Kur'anu i Sunnetu. Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja ejuha alladina amanu la tarfa'u asfatakum fauka sautin nebi, wa la teđharu lehu bil qavli ke džahri ba'bikum li ba'bin, an tahbata a'malukum wa antum la teš'urun. O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne osjetite. Ovdje dolazi, znači u prvom momentu dolazi jedna naredba. O tome smo počeli da govorimo, kako kaže Ibn Abbas, kada bi god dođi forma, ja ejuha alladina amanu, ovi koji vjerujete, dolazila bi ili naredba ili zabrana. I uglavnom, Allah subhanahu wa ta'ala često, ako nešto naređuje, nakon toga zabranjuje. Ako nešto zabranjuje, nakon toga nešto odobrava. Ako govori o džennetu, nakon toga govori o džehennemu. Jednostavno, to je mudrost Allaha subhanahu wa ta'ala da u jednom propisu spomene nešto što uopšte nije vezano za taj propis. Spomene i to zajedno sa tim. Tako da bi ljudi konstantno, kada uče Kur'an, da im ne bi, hajde da kažemo, bilo suhoparno, bilo dosadno, tako da kaže, ovo samo propis, pa se ja umorim s ovim. Nego tu spominje sudnji dan, i spominje polaganje računa, i spominje ti džehennem, i vatru, i džennet, u jednom propisu koji je potpuno dunjaluškog karaktera, vezan, znači, za dunjaluk. Tako da, to je, znači, u tome se ogleda, jeli, veličina ove knjige koju smo dobili od Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije toga, mi kao vjernici vjerujemo da Allah sve čuje i da sve zna. Znači, od Allahovih sifeta i njegove lijepi imena jeste da je on onaj koji sve čuje i koji sve zna. O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad vjerovjesnikova glasa. Znači, ovo je dodatna uputa ili zabrana, znači ovaj ajet je morao je njemu biti nekakav povod da ga Allah subhanahu wa ta'ala objavi, kao što je svaki ajet ima svoj povod, osim ajeta koji Allah dželle šanuhu objavljuje, govori i kazuje o drugim narodima, ima neki, znači, ajeta koji nemaju svog povoda, nego Allah subhanahu wa ta'ala hoće tako da oni budu u sastavu ove naše knjige. Znači, ovo je dodatna uputa kojom Allah subhanahu wa ta'ala odgaja vjernike da ne dižu svoje glasove u prisustvu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Morate onda misliti, draga braćo, kakva je bila atmosfera u džami Allahova poslanika alaihi salatu wa sallam. Mi znamo da poslanik alaihi salatu wa sallam nije galamio osim džumom. I kada neko plaho naljuti, opet se popao na minber, ne bi ovako na sred džamije, i od ozgo bi tako govorio jezgrovito, da bi mu se nadimale, znači, i ove žile u vratu, vratne žile. Ali u osnovi je govorio srednjim glasom, znači nije galamio, niti je govorio tiho pa da ga ljudi ne čuju. I tu se ogleda taj srednji put. E sad možete zamisliti, dolazi ajet koji kaže, ja iju alladine amenu la trfa'u, asfatakum fauka sautin nebi. O vjernici, ne podižite glas iznad glasa Allahova poslanika, ali i salatu wassalam. Možete onda misliti kakva je tu harmonija bila u džani. To bi bilo otprilike poput pčela, samo zuji nešto. Ako ljudi imaju neku potrebu, to nešto tamo čošku zuji. Ljudi koji uče Kur'an, to zuji. Ljudi koji plaću u namazu, to je poput lonca koji kuha na šporetu, jel? Ali nije to da prsne pa da upršće druge pa da isprži, da ne mogu i oni bade. Znači, takva je bila atmosfera u džami Allahov poslanika, ali salatu wasalam, ali ljudski rod je takav da more napraviti grešku. Pa i ovome ajetu je, znači, bio povod, kako bilježi Buharija i navodi hadis od Abdullaha ibn Zubeira, da je došla delegacija iz plemena Benu Temin do Muhameda sallallahu alaihi ve selleme, pa je rekao Ebu Bekr radijallahu anhu, postavljen je Ka'ka ibn Mu'beda za njegovog vođu. Onda je Omer radijallahu ta'ala anhu rekao, ne, već je za vođu postavljen, to jeste određen, El Ikrame ibn Harith. Tada je Ebu Bekr ponovo rekao, ti baš hoćeš da mi se suprostaviš ili proturiječiš. Na što je Omer kazao, nemam želju da se proturiječim, pa su počeli, znači, da podižu svoje glasove do te mjere da je Allahu poslanik primio ovaj ajet u kojem se kaže, o vjernici, ne podižite glas iznad glasa Allahova poslanika, ali i salatu wasalam. Znači, među najboljim muslimanima, Ebu Bekr i Omer, dolazi do, hajde da kažemo, nerazumijevanja, ali ne na pravom mjestu. Znači, to je Allahov poslanik, ali i salatu wasalam, pa zbog toga dolazi ovaj ajet. Kažu islamski učenjaci da analogijom ovoga ajeta moramo shvatiti da se ne smije podizati glas pred uglednijim od sebe. Šta to znači? Ne smiješ doći pred babu pa mu reći, slušaj ti, ako ti ja kažem da moraš, hoće doći iftar, onda moraš. Ne smiješ ni babi ponuditi na jedan grub način, hajr. A kamo da mu kaže, ako ti ja dadnem? Zato kaže Kur'an, wala tekun lehuma uffin, wala tenherhuma. Nemoj im reći ni uf, nemoj im ništa zabraniti, nemoj im se suprotstavljati, osim ako je to grije. Vosahibhum fi dunja ma'rufa. I na dunjaluku se sa njima lijepo obhodi. Isto tako ne smiješ povisiti ton pred čovjekom koji je tvoj učitelj. Bilo vjeroučitelj ili svjetoučitelj. Znači, onaj ko te predvodi, ko je tvoj, znači, predvodnik, trebaš uvijek da gledaš da on, ako govori da je njegov glas, znači, iznad glasa, tvoga glasa. Na taj način, znači, poštujemo poslanika, ali salatu wasalam, ne podižemo glas iznad Allaha poslanika, ali salatu wasalam. A pogotovo, ako slušamo čovjeka da uči Kur'an, i što se nama često dešava u autu, pustimo CD i onda galamimo na telefon, svađamo se sa ženom, vamo mešavi svoje jedno, a ti vamo sa ženom svoje drugo. Jel? I nadvikivaš se, ti umjesto zaboraviš toliko se u ovim dunjaškim stvarima izgubljen, zaboraviš onaj savršen, dobro urađen CD, samo klikam tako, ugasti ga, pa kad se ti svađaš, onda opet smir duš s Kur'anom, ako već tako mora. Isto tako, ako se citira hadis, da toliko se pripremimo svoje uši, da toliko se skromno ponašamo, da se ne moramo navikivati, ljudi, pa ja govorim hadisa, vi ne šutite. Znači, s tim mi poštujemo Allaha tebareke ve taala, to jeste poštujemo poslanika, alejhi salatu wasalam. Bileži Buharija od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem primijetio izostajanje Sabita ibn Kajsa. Pa je jedan od ljudi rekao, o Allahov poslaniće, ja ću te obavijestiti o tome šta mu se dogodilo. Onda je otišao i našao ga u svojoj kući, oborene glave, pa ga upitao šta ti je. Našto mu je Sabit radijallahu ta'ala anhu odgovorio, zlo. Bio je podigao svoj glas iznad glasa vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme, pa je mislio da su mu propala sva djela, te da je sigurno od stanovnika džehennema. Vratio se ovaj čovjek vjerovjesniku sallallahu alejhi ve selleme i obavijestio ga šta je ovaj rekao. Zatim kaže Musa, sin Enesa ibn Malika, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio da se vrati ovaj čovjek Sabitu i da ga obraduje velikom radošću. Reci mu da nije od stanovnika džehennema, nego od stanovnika dženneta. Ovo predanje, znači, bilježi Buharija. Ovaj ashab, Sabit ibn Qais, Allah mu je dao da je bio grlat. Bio jedan ashab, ne znam je li ovaj, a mislim da jeste, koji je takav glas, braću, imao, da kad bi on nešto zovnuo, da je imao takav glas da ga može 1000 ljudi čuti. Znači, tako je imao prodoran glas, što znači imao je ugrađena prirodna pojačala od Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da je bio grlat. I mi znamo i na dunjalku kod nas ima grlati ljudi. Pogotovo čovjeka koji je malo poglu, ko ja se uvijek derem, svi me čuju, kažu samo ti pričaš. Pa jeste zato što ja stvarno ne čujem i onda mislim da i drugi ne čuju. Ja kad na telefon pričam, dobro, pa ne puknem na telefon. Ja. Tako da, znači, ima uvijek ljudi koji su grlati, koji imaju prodoran glas, pa se ovaj Thabit ibn Qais bojao zbog njegove, znači, jačine glasom kad priča, ne može se stanjiti, ne može smanjiti na minimum, pa je bojao se kad je objavljen ovaj ajet, da je to zbog njega. Pa je došao u kući, stavio svoju glavu među noge i plakao i govorio, ja sam upropašten, ja sam, znači, izgubljen. Zašto je ovo govorio? Kaže da ne bi bila, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi to i ne osjetite. Ovo je, draga braćo, jedan veliki ajet koji nas upozorava da čovjek ne mora uvijek imati znak da mu je neko djelo upropašteno. Znači, možda mi svoja djela upropaštavamo nekada, a uopšte ne osjećamo. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Kada im se kaže, nemojte činiti nered na zemlji, kaže, ne, ne, ne, mi red uspostavljamo. A zaista oni red ne, zaista oni nered čine, ali to ne osjećaju. Ti kažeš čovjeku koji ima običaj da spaja E i B. Kažeš mu, živ bio, to je nekulturno. Nemoj psovat. Kaže, pa da psujem. Jer on misli da je psovanje samo neke velike stvari. Ne osjeća. Drugom kaže, što se najao bolan tog bijelog luka je došao u džamiju ubiti. Kaže, meni fino. Meni fino, ja ništa ne osjetim. Jel? Drugi, znači, takvi su ljudi. Često, znači, mogu da čini neke grijehe ili da ponište ne do Allah svoja djela, a da uopšte to ne osjećaju da to tako radi. I govorili smo, pogotovo neki dan o srčanim bolesnicima, u ovome duhovnom svjetlu, da onaj koji je srčani bolesnik, najzadnije on to osjeti. Ljudi kažu, ovaj nikako nije otesan. Ovaj čovjek bolestan, pazite ga, sa brzo se ljuti, odjednom zagalami, odjednom ovako, odjednom onako. Znači, a on to ne primijeti, on misli da je on iznad ostali. Da je on bolji od drugi, međutim, njegova, znači, reakcija, njegovi, znači, harekati pokazuju da se radi o jednom srčanom bolesniku koga treba što prije kod doktora koji je za srčane bolesti, ali u ovome duhovnom pogledu. Zato čovjek, znači, treba voditi računa da kada razgovara, da razgovara, znači, srednjim glasom, to je kulturno, a isto tako da vodi računa da ne bi, znači, bila njegova djela poništena, a da on to i ne primijeti. Islamski učenjaci kažu, pokuđeno je dizati glas kod kabura Allahova poslanika, ali salatu wasalam, što je bilo pokuđeno i za vrijeme njegova života, jer ga treba poštivati i živa i mrtva. Ovo ćemo naći ko šija, oni dođu tamo i ko slabi muslimana, džahila, oni se deru, traže od poslanika, ali salatu wasalam. Zato treba voditi računa da i u samo, znači, sramljenju budemo, kao što je to ona radijallahu anhu, čuje glas dvojice u poslanikovoj džami, pa kada su podigli svoje glasove, prišao im je rekao, znate li gdje ste vi, znate li vi gdje ste i odakle, odakle ste vas dvojica, oni rekoše iz Tajfa, a na to će Omer radijallahu ta'ala anhu, da ste iz Medine, dobili bi sad svoju fasunku. Fasovali bi da ste iz Medine, jer ne smije se podizati glas iza glasa Allahu poslanika ali sam. Znači imali su sreće što nisu bili iz Medine, a dobili bi oni pendrek od Omera radijallahu ta'ala anhu. Znači da ne bi bila s tim poništena vaša djela, a da to jeli i ne osjetimo. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, inna alladhina yaghudduna asfatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Doista onima koji utišaju svoje glasove pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, to su oni čija je srca Allah subhanahu wa ta'ala učinio bogobojaznim. Znači onaj ko ima snage da se ponaša u ovakvim situacijama na lijep način, to je odraz takvaluka. Znači čovjek koji u društvu učenog čovjeka, u društvu svojih roditelja, u društvu uglednih ljudi, ono što kažu, nađe svoje mjesto. I zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, rahimallahu mri'in arrafa qadrahu ili arrafa nafsahu. Allah se smilovao čovjeku koji zna svoje mjesto, zna svoje mogućnosti. I zato mi znamo kako je prije bilo. Pogledajte ovu našu djecu koja je ovdje oko nas. koju mi sada rađamo i odgajamo, mi od nje ne smijemo pričat. Mi, stari, oni nas samo šuti. I mi moramo da šutimo. A bio je vakat, to možda zna Muhammed i još ovi stari. Ja znam, nemam puno, imam 10 godina, 33, da nisam smio ući u sobu kad dođu neki ahbabi, Bog dida. Ahar se zvala soba, to je Ahar. Znači, Ahar soba je bila za drugog, ne za tebe. Znači, to je soba za dostove, a nije za tebe, mali Bilalu. I to je soba za musafira, kad god naiđe musafir, tu bi on u toj sobi, tu je bio jedan prozorčić na vratima ugrađen ko šank i samo gazda pokuca, idu masance klizeći, dolezi pite kava i ostalo šta treba sve već da dođe. Nisi smio pisant i znam u društvu moga dida i babi, samo čekaš s koje će strane pleska doći. Jesi li šta sad po ruke nisi dobro svezao, će treba, sjediš li fino, kopaš li nos, ko dijete ti moraš biti u svojoj prirodi, ne možeš izaći svoje prirode, a to je da nije ti mozak još sazrio, ne mreš ti dido u priču sada svati povezati, on sad misli kako će sjeno pokriti, da ne pokisne, jel ovaj konj potkovan i tako dalje, ti ne mreš to pratiti, to tvoj mozak ne može, ti se moraš neći drugim okupirati. I onda ako did vidi da ti kopaš nos, ili da izlačiš ovaj, znači, konac iz bluze ili jakne, dobiješ fasong odmah ili s lijeve ili sa desne strane. Znači, tako je jednostavno bio vakat, što nije slučaj danas, danas je li tako, malo se vodi računa o tome, jednostavno, ovaj, ljudi svojim jezicima i svojim djelima pokazuju da nemaju, znači, ovaj, ičrama, ihtirama prema nikome. A vi vidimo da je to obavezno i zato Allah dželešanu kad hoće da uputi nam pokornost roditeljima kaže وَعْبُدُ اللَّهَ وَبِلُ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَا وَبِلُ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Odredio je tvoj gospodar da ne obožavaš nikoga drugog osim njega i da prema roditeljima činiš dobročinstvo. Znači kad govori o ibadetu, odmah na drugom mjestu stavlja roditelje. Isto tako kada govori o pokornosti poslaniku, Allahu tebareke ve taala njegovom poslaniku, spominje učenjake. Wa atiu Allaha wa atiu Rasula wa ulil amri minkum. Pokorite se Allahu potpuno i njegovom poslaniku, alejhi salatu vesselam, potpuno i vašim prethodnicima. Znači, vašim predstavnicima. Ovdje nije rekao potpuno. Znači, ako promaši hođa, ne idemo ku svi Turci tu i mali mujo, nego gledamo kud je krenuo mujo. Šta to on ima za putokaz? Ako mu je putokaz Kur'an i Sunnet, idemo za njim, ako nije, tražimo halila da idemo sa njim. Ako je halina ispravnije, znači put. Njima pripada, znači, ulaike alladine imtahana Allah kulubahum littaqva. To je one, to je, takve je Allah, znači, učinio da budu bogobojazni. Lahum magfiratun wa ajrun azim. Oni, znači, njima pripada oprost i nagrada velika. Uvijek kad čovjek nešto uradi, Allaha radi, strpi se, sebi nešto zabrani ili u neki ibadet uđe radi Allaha subhanahu wa ta'ala, onda Allah dželešanuhu oprašta, jer čovjek u samom ibadetu će napraviti grešaka. Koliko se god trudio, opet će napraviti grešaka, pa mu Allah oprašta i zato mu daje veliku nagradu. Oprašta mu na dunjaluku i zato je sudnji dan gdje će biti suđenje ljudima, da bi u džennet ušli samo čisti, nema grijeha. I veliku nagradu, ta velika nagrada se ne može nikako dobiti na dunjaluku. Jer ti što god imaš veliko na dunjaluku, to ti je veliko opterećenje. Kažu, mala djeca ne daju spavat, velika ne daju živjet. Isto tako, male pare, čovjek stalno misli kad će umriti od gladi, velike isto tako kad će prebrojat. I tako, znači, svi veliki velike stvari na dunjaluku opterećavaju čovjeka. Velika kuća nikada je usat, moraš i ti proći za usivač koji žena i tako da je veliko auto, vazda zapada za oko drugim ljudima, velika torba, ljudi misle da si bogat. Znači, šta je god na ome dunjaluku nema veliki nagrada, zato je džennet toliko prostran da sve te velike nagrade mogu stati. I pogledajte za džennet kako će tamo biti, nema tamo gužve, neš dobit iz dženneta izgon prvi i drugi, nema tamo azilanata, pa ono, strahuješ, hoće li me naći, neće li me, hoću morat u školu, neću, tamo je, znači, samo užitak i nema gužve, zato što je samo jedna deređa u džennetu koliko od nebesa do zemlje. Vidite ste kada vi on ode 10.000 km gore, kad ode 10.000 metara pa pogledaš dole, vidiš neke male kućice koje su kao mravnjaci oni. Jel? A zamislite koliko je od nebesa do zemlje. To samo Allah subhanahu wa ta'ala zna. E to je samo jedna deređa u džennetu. Pa zamislite onda koliko Allah Đelešanu pripremio 100 deređa samo za tešku kategoriju. Znači, samo za one koji pomažu Allahu vjeru svojim životima, koji se bore na Allahom putu. A šta je onda za ove muslimane što klanjaju obučare, stolare koji su bili muslimani, umrli kao muslimani, oni imaju, znači, posebne, oni se ne petljaju u ti 100 deređa. Oni su, znači, sjedili i imaju neke druge deređe za svoje sjelo. Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Kaže, zbilja oni koji te dozivaju iza soba, većina njih ne razumije. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. A da su se oni strpili, dok im ti sam ne izađeš, bilo bi im bolje, a Allah prašta i milostivi. Dođu beduini iz pustine, poslanik kada je sam ode u svoje sobom, kaže, Muhammede, o Muhammede, Muhammede. Znači, nemaju kulture, nemaju, ne znaju oni da je to zabranjeno. Nemaju sabura, a nije prije bilo ko danas pokucaš na vrata, ne mreš i razvalit lako. Ti se ušutiš u kući i on konta nema ga kotiče. Nego to su bile, što kažu Arapi, ibara od nekakvih deka. Jel, pa oni dođu i budu dosadni beduini, dozivaju Allahov poslanika, ali salatu selam, nešto im nampalo da ga upitaju, usputim, znači pa, zato Allah Dželešanu kaže, oni koji te dozivaju da izađeš, oni pameti nemaju. Znači, to nije od inteligencije pameti da čovjek tako uznemirava na taj način, jer poslanik, ali sam će izaći. Zato i hođa kad zatvori svoje vrata, nemoj mu plaho da se živa. Izaći on, ima podne, kindi, akšan, jacija, čekaj ga pred vratima, ako te pozove unutra, ehlamo sehne. Tako je kod svakog muslimana. Jer čovjek ima svoj program u životu, ima svoje obaveze. I kod nas ima jedan ružan običaj, jednostavno na takarica onaj komšija dođe i čitav dan on čami. Pa ima ona izreka kažu, ajmo ženo spavati, išao bojamo safir kući. Znači, ne možeš ga nikako istirati, on dođe i zasjedne. Zato je od ahlaka da čovjek kada ide u musafire, da traži izuna, ako dobije izuna, onda ide i ne opterećava nikoga ograničenog perioda, bude i vrati se na to. Vrati se svoje kući. Znači, to su činili beduini, pa za nje Allah Dželešanu kaže ektarum la yaqilun, većina i ne razumije. Da su se oni strpili dok im ti ne izađeš, bilo bi im znači to bolje. Kaže jedan od ashaba da je ovaj ajet u vezi sa El Ikreme ibn Habisom At-Tamimijem radijallahu anhu, o čemu mnogi govori. Navodi imam Ahmed od Ikrema ibn Habisa radijallahu ta'ala anhu da je on dozivao Allahov poslanika alejhi salatu vesselam rekavši, o Muhammede, a ima li predaje o Rasulullah? Znači ima li predaje da je rekao o Rasulullah? Pa mu nije odgovorio, zatim je rekao, o Allahov poslaniće, zaista je moja zahvala lijepa, a moje je kuđenje ružno. Na to je poslanik sam rekao, to pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato trebamo, znači, svakog insana dozivati lijepim imenom, a kad se zove Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, da uvijek donesemo salavat. I zato pogledajte, draga braćo, u Kur'anu, kad budete listali Kur'an, a vjerovatno ste to možda i sami zaključili, nigdje Allah Đelešanu nije Muhammed alejhiselatu vesselam nazvao po imenu. U čitavom Kur'anu. Ne možete samo doći na kredu i preći, prevario se Efendija naše snovi. Nema, znači, u Kur'anu nigdje, osim sura što se zove Muhammed. I ima uama Muhammedun illa Rasul. Nije Muhammed osim poslanik. Ali da je kazao Allah Đelešanuhu, o Muhammede, kao što je kazao o Musa, o Zekerija, o Jahja, nema toga u Kur'anu. Znači, uvijek kad Allah Đelešanuhu doziva poslanika, ali i salatu wasalam, obraćamo se sa njegovom titulom. Ja ejuhan nebij, o Allahu izaslaniće. Ja ejuhan rasul, o Allahu poslaniće. Jel? Ili ako primijeti da poslanik, ali i salatu wasalam, neke stvari, kao čovjek se ponaša, onda ga zovne tako. Ja ejuhan muzemmil, o ti umotani. Jel? Ali ga nije nigdje zovno o Muhammede. I zato jedan veliki islamski učenjak ima jedno veliko djelo koje u prevodu znači oni koji potpisivaju umjesto Allaha Đelešanuhu. Šta to znači? Čovjek kad izdaje fetvu, on se potpisiva umjesto Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog poslanika alejhi salatu vesselam. I zato ljudi često ti dođu i kažu, pa bil moglo ovako, bil moglo onako. Traže, znači da ti njima popustiš, da im nađeš olakšanje u njihovim nekakvim situacijama u koje su zapali. Znači ljudi to traže kao što traže od Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Međutim, onome kome Allah dželešanu, lakinna Allah habbebe ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Onome kome Allah dželešanu učine da se zaljubi u iman, da zavoli iman i to ukrasi u njegovim prsima, wa karraha ilaykumul kufra wal fusuka wal isyan. Takvima će Allah dželešanu učiniti mrskim kufr, griješenje, znači i nepokornost. Znači, onaj ko bude imao dobar iman i to bude se ubrizgalo kod njega, on će od svi ova tri, znači, poroka od kufra, od griješenja i od nepokornosti stalno bježati. I takvi su, znači, na pravome putu. To je dobrota od Allaha Đelešanuhu, Allah zna i mudar je. Zato, draga braćo, vidimo iz nekoliko, znači, ovi prvi 8 ajeta sure Al-Huđurat, gdje ćemo se, ako Bogda, i zaustaviti, da je zaista blagodat biti pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i biti u granicama koje je Allah subhanahu wa ta'ala postavio, ponašati se po pravilniku kojega je poslanik alejhi salatu vesselam dao ljudima od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je ono što vodi svakome uspjehu i na dunjaluku i na ahiretu. Ja se nadam, inšallah, da nisam plaho odulio. Molim Allaha Đelešanu da ovo nađe mjesta kod nas i da sura Al-Huđurat bude zaživljena, jer ashabi su tako učili Kur'an. Kad nešto nauče, onda to sprovode u svoja djela. I zato je Omer radijallahu ta'ala anhu učio sura Al-Baqara 12 godina. Ne zbog toga što je nije mogao naučiti za 12 dana, nego zbog toga što je svaki ajet sprovodio u svojoj praksi. Mi danas znamo 6600 i nešto ajeta ima, mi znamo na desetine ajeta, ali ne radimo po njima, pa to može biti opasno da bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Toliko, aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ovdje ima jedna greška, ko bude čito sura Al-Huđurat, ovdje stoji da ima 49 ajeta. A inače, sura Al-Huđurat ima koliko? 18 ajeta, to jeste, u ponedjeljak ćemo vidjeti koliko ima ajeta. Ona vraća koja nauče, inšallah, napravit ćemo takmičenje učača Kur'ana. Koji ne nauče, znači to je njihova šteta. Znači, na pol puta su se negdje isključili iz hajra, toliko. Ako ima neki amazama pitanja, ako nema, čekajte kindiju u dobrim dijelima. Znači, pitanje je kako očuvati rodbinske veze, ako je u pitanju, znači, miješanje koje je, znači, muškaraca i žena. Miješanje muškaraca i žena, neko je dozvoljeno, a neko je zabranjeno. Znači, da se ti izmiješaš svojom puncom, sa svojom tetkom od babe i od matere, znači sa svojom sestršnom, sa svojom sestrom, znači sa nenama i tom uzlazom lozom, to znači miješanje je naređeno, nije zabranjeno. Ali da se miješaš sa nekakvim hanumama, mladama, koje su danas, mi imamo oči na vrh glave, a pogotovo žene, to je znači zabranjeno. Zašto? Zato što posljedica toga je opasna. I zato Allah dželešanu kaže: "Ja ejuhel wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azka lahum." Kaže: "Reci vjernicima da spuste svoje poglede i da vode računa o stidnim mjestima svojim. To im je najispravnije, najčistije." U altar. Znači najčistije i najispravnije, ili najispravnije i najčistije. وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. I reci vjernicama, a nije bilo potrebe da Allah dželešanu upotrebi ovaj drugi izraz, ali ima potrebe, ako je Allah rekao, ima potrebe. Ali Allah dželešanu, da ne bi žena rekla, to se odnosi samo na vas, muškarce, znači vi žmirite, a mi ćemo gledati. Ne. Nego i reci vjernicama, neka obore poglede svoje i neka vode računa o stidnim mjestima svojim. Znači, čovjek gdje god može da izbjegne da se miješa sa muškarcima i ženama na javnim mjestima, znači treba to da uradi. A pogotovo gdje je tjeskoba u kućama i to ne slično. I zbog toga čovjek, vjernik, ne treba da u svojoj kući dozvoli, ako ne može to da sprovodi u tuđoj kući, onda u svojoj mora, jer svaki ti i ja, tvoja i moja kuća mora biti mini islamska država. Ako ne bude mini islamska država, to će kuća propasti. Znači, ti si objavio i rekao da imaš ti svoj zakon. I to je opasno. Znači, u tvojoj kući mora biti šerijat. I meni kad dođe neki insan koji puši, ne može mi zapaliti. Ima ljudi, dođe iz Sarajeva, 400 km provali i on jadnik mora domagijati tamo negdje u jarku. Ne može kod mene ući. Oš soka, oš kahve, oš ručak, večera, sve ostalo mora biti, jer to je tvoje pravo, ali ja ti ne mogu grije dozvoliti. Ja ti, znači, grije ne mogu dozvoliti. A isto tako, znači, sjelo muškaraca i žena. Jer mi smo muslimani, držimo do časti. Kod nas tamo u krajini kažu, davno je bilo, samo mladić dođe na bunar i neće djevojka suda za njega. Ja sam to navodio jednom, možda se Mohamed smije, sjećaš to slučaja. I samo, znači, dođe momak i dirne djevojku. Samo je ovako dirne, to se kod nas zvalo povuklo je. Ma nije on nju povuklo, ona se ne bi dala vuć da je on, da ona tijela. Nego je on nju samo dirno i ona se udara za njega. I čitav život nema i sreće. Jer niti se on njoj sviđa, ni ona njemu. I to je ono, jel, nasilu brak. A zbog čega se ona odmah udavala za njega? Zato što bi se to pročulo, povuklo je. Znači, ona je sa njim, malo te ne kao da je zinaluk ne uzbila počinila. Znači, mi muslimani čuvamo se do časti. I sada, normalno da šeitan radi, da ti kaže, ti imaš ženu, ona je najružnija žena na dunjalku, nema ružnije od tvoje, tako tebi kaže imen. Jel? A svaku drugu ukrasi da je ona najfinija, da je ona, jel, princeza. Znači, to je šeitanovo oružje. I zato kaže poslanik, alejhi salatu vesselam, otaku dunja, otaku nisa, bojte se dunjalka i bojte se žena. Inna awwala fitnati bani Israil kana fi an-nisa. Najprvo, znači, gdje su pali Benu Israil, tu im se oklizalo kod žena. Tu su pali na iskušenje. I zato, znači, mi se zbog toga, mi nemamo da se sad ne shvati, znaš, vi imate nešto protiv žena. Ne. Mi poštujemo ženu onako kako je Allah poštuje. I dali smo joj veliko mjesto, ali zbog toga sa mladim ženama, tuđinkama, nema sila. pogotovo zapadna ta jeli, kultura, što me ne gledaš u oči? Pošao jedan brat da traži posao i oborio glavu, pa kaže ovaj, s kim ti razgovaraš, gospodine? Sam sa sebom, gledajte me u oči. I zato je u Švedskoj 70% veza pogledom. Samo se, jeli, ovaj, pogledaju i sve već dogovorili, gotovo. E, a to ne znači da čovjek ne smije pogledat koji ide se ženi, on ima pravo da gleda i da ne miga nikako. Ko hoće da se ženi, kad ode kod muslimana i dozvoli mu on da pogleda njegovu čerku, tad ima pravo. I zato rodinske veze ovaj, treba održavati, ima puno vidova, to je primjer radi preko telefona, zijaretima koji, normalno ovo se treba objasniti, ne mreš ti sada s neba pa u rebra, dođeš i odmah uspostavljaš kod čovjeka koji ne zna ni šta je rajla, ila uspostavljaš šarijetsku državu. Ali znači moraš u svojoj kući na lijep način, što kaže jedan daja, kaže njemu pružila jedna žena ruku. Ne zna ona to, a on kaže, izvini, molim te, ne smije se ja rukovati sa tobom, jer moja žena je toliko ljubomorna, udalit ćemo ako čujem, ako čudne sam se ja rukovati sa tobom. A nema kaj problema, ne. Jel? Onda on joj kasnije objasnio jel, da, ovaj, da to u islamu nema, znači ima žena i čovjek, punca i zet i tako dalje, znači i bližna rodbina, ovaj, to može ako drugi ne može. I zato treba znači naći metodu da se ovaj, to ljudima objasni, da žene sjede u jednoj sobi, mogu se lijepo raskomoti, a muškarci u drugoj sobi, to je najbolje znači na takav način. Ako ne ide ni to, onda će insan opet vagat. Ponekad znači, ako je, znači da bi održao rodinske veze, neka će, ako bude već u takvoj situaciji, kad ode kod njih, sjed će tu sa njima oboriši pogled maksimalno, da oni primijete da nešto neštima, da bi bolje bilo da sami predlože i da onda, ovaj, znači, kažu, pa dobro, ajmo mi žene u drugu sobu i tako. Znači, da to bude bezbolno, da se lijepo objašnjava, razumijem. Međutim, ako osoba kaže, nema, mi nećemo taj vaš islam, mi hoćemo po svom lopovlu, kako smo naučili, onda rodinske veze ovaj, ne smijemo prekinuti sa roditeljima. A ne smijemo ni sa drugima u globalu, ali nekada može biti ovaj sankcije. A to je da određeno vrijeme i pustimo, neko oni malo to, nek se malo, što kažu, ovaj, ispušu. Pa onda nakon toga ponovno kažemo, ima li bujrova pod onim našim šartovima? Ima. Ja znam moje dajđe kad dođu kod mene prije nisi htjeli sa mnom uklanjati nikakvu džematu. Misli da sam ja to nešto izmislio, plaćenik, tako dalje. Kad su oni ošli na hađ, sad moram ja biti hođa i mu jezin i sve. Zašto? Vidjeli malo, prošlo vakta, ispuhali se, pa govorili, nećemo mi mladi, nećemo mi tvoje kave. Mi hoćemo da nam mlada donese kavu. Kažem, ja sram vas bilo. Vi ozbiljni ljudi ostarili, vi da gledate u mlade, jel? Ma ne, nemao mi takve namjera, to je običaj kod nas. Taj običaj nije naš običaj. To je običaj od komšija naših koji su sa nama živjeli. Prije poštar je morao kad dođe vlah u selo, oboriti glavu i samo kod jednog čovjeka ostaviti poštu i na vrata. Znači, to je to. Znači, sve ružne stvari dolaze od šeitana. I od tvoje slabosti. Šta znači tvoja slabost? To je tvoje neznanje. Znači, čim čovjek ne zna nešto, to je njegova slabost, zato mora bumant nešto, a nije utemeljeno, ne zna. Ovaj, kao što ovaj beduin nije znao, počeo vik, mavedevi, jer nije znao, pa je poslanika sam podučio. Onaj nije znao, vršio nuždu u džamiju, jel? Onaj nije znao, uradio neki drugi, ovaj pobjegao od ljudi, on se veseli što će on njima doći, a on ošao pa rekao, on mene hoće ubiti, jel? I neće dati do zekat. Znači, to je od njegovog džehla, od njegovog neznanja, pa je zbog toga ukoren, znači, ovim ajetom. Tako da, znači, a od šeitana je da ono kad ti vidiš da te nešto opterećava, dolazi ti pa te opterećava, ti se tamo abdestio, on kaže, ma nisi ti to dobro, ti si zaboravio potat kost, pa ti onda kaže, čekaj, vidiš da nisam. A on se sad, tad se smije, jer ti mora, znači, zna da je to šeitanova vesvesa. Ili si sklanio, pa te on kaže, ti sklanio dva rekata manje. Pa to stalno dolazi, to se može, znači, može biti u tvojej slabosti, da ovaj nekada insan zaboravi. Opet tu šeitan ima svog udjela. Ali ako se to konstantno ponavlja, znači to je onda šeitanova vesvesa. Jedini tu zadatak ima, to je da oteža čovjeku ibadete. Jer ti ako se budeš za jedan namaz pet puta abdestio, ti što ostaviti. Ne mereš ti to podnijeti. Ako budeš jedan namaz pet puta klanio, ono da utvrdiš, jel on sada 100% sahi, ti što ostaviti. Pa on želi čovjeku da, da ga optereti. I zato ako čovjeku to uđu takve, ovaj, sve se treba na lijevu stranu da kaže, a obu bila je mi šepa na džini, da ga pljune, a ne da no hrači po ljudima, nego samo, jeli, simbolično, ovaj, da ga na taj način ga goni od sebe. I zato u čovjeku imaju borba stalno između tih meleka koji nadomještavaju kod njega raspoloženje i dobre stvari, napominju ga na dobra djela i šeitan koji ga odvraća od toga. Pa odjednom ti dođe, veli, mogu odjavati dio sadaku. Pa odjednom dođe ovaj, pa ne moram ja, znaš, jer ako dadim sadaku, znaš, kako ću ja ovaj mislim sada ovo, znaš, neka neću. Neka, hajde, dobro, ostaću od zastra, znaš, kao to je šeitan, neću uspio. Jer. Pa onda kažeš, odjednom neko dođe i kaže, nisu duha namaz klanjali. Jel? Ti kažeš, idem onda kad sam sad sjetio 8 rekata. Sam počeo klanjati, kaže šeitan, ovaj, pa ti znaš da ti imaš termin za 5 minuta, jel, neki tamo smisli. I ti kažeš, onda samo 2 rekata. Jel? Znači, to je konstantno takva borba. To je zato on ne spava. On je dobio da živi do kijameta. I rekao da će sve zavest, samo neće one iskrene. I on je nas svi odradio na neki način. Znači, jedino poslanike i one pobožne plaho, sa njima on nema posla. Ali opet ne gubi nadu. Kod poslanika je izgubio nadu, jer je poslanikom šeitan primio islam. Ali kod nas nije nikad izgubio nadu. I on će tebe, sad te bom do kabura. Dok god ti ne dođe mene smrti, on stalo ti ulazi klizeći ovako, onako, uvozite u offside, da bi te mogao izvesti iz ove vjere. I zato mi konstantno svaki dan kažemo ihdinas sirata al-mustaqim. Toliko puta. Jer pa stalno činimo dove, pa stalno, jer uvijek je opasnost da nas on ne skrene s pravog puta. Znači, što se tiče vezanja šeitana, mi vjerujemo, ako je došlo tako u Kur'anu i Sunnetu, vjerujemo u to. Sad, jesu li svi šeitani povezani? Vidimo da nisu. Vidimo da nisu. Jel? Što znači, kao što ovaj, imaju znači šeitani koji te nikad ne ostavljaju na miru. Oni su uvijek tu. Ali, možete li zamisliti kad se kaže u predaji da na, za Ramazan toliko bude na zemlji meleka kao što je kamenčića oni sitni po zemlji. E tako i broj šeitana samo Allah Dželešanu zna. Pa to bude, znači, jednostavno njima uz Ramazan bude malo, oni se ti zloglasni, šta ja znam, ovaj, veliki šeitani, oni budu, ovaj, znači, svezani. To mi vidimo kroz mnoge reakcije, da se uz Ramazan zainteresuje za islam, ko nikakve plaho interesovanja za islam nema. Jel? E sad ima tu drugi jedan problem, a to je što ti zavezani šeitani, mnogi su odne ključeve sa sobom. Svezao te fino, stavio ti on kataras davno, nekada je odneo ključe sa sobom. Znaš. I zato imaš ti dosta ljudi koji su oni odveli u zabludu. Znači, uspjeli su ih skroz odvesti u zabludu, oni su toliko izazvali svoga gospodara da im je Allah srca zapečatio. I oni čuju, slušaju, ali ne čuju, ne vide. Jel? I mi vidimo i po Ramazanu, on ništa i dalje puši, jede, pije, znači, njegovo je srce zapečećeno. Ali pošto mi ne znamo, je li u kadru određeno da će nekada se taj ključ pronaći i da će on biti otučan, mi zbog toga konstantno učimo ezane, govorimo o vjeri, ovo, ono, zato što ne znamo, možda je u kadru određeno da će on nekada biti musliman. Pa to mi ne znamo, zna Allah Dželešanu, i zbog toga mi moramo konstantno biti opominjači. Opominjemo, pa ako se čovjek, ja se odazvu, znači otučan, pušten na slobodu. Tako da, ovaj, uz Ramazan, znači, ovaj, taj pritisak koji je u drugim mjesecima, on bude ukročen dobrim dijelom, ali i dalje imaju, znači, šeitani koji čovjeka, ovaj, jer kad bi svi šeitani bili, znači, ovaj, svezani, onda čovjek jednostavno mnoge grijehe koje njegov razum se ne miri sa njima, ovaj, ne bi činio. Allah Đelešanu najbolje zna. Hadis znači, vraćamo se iz velikog, iz malog džihada u veliki džihad, je izmišljeni hadis. Znači, izmišljen hadis koji la aslelehu, znači nema on utemeljenja, znači u hadisma u smislu onome da ima ikakav lanac. To je izmišljen hadis, neki kažu da je to izreka nekog od ashaba, isto tako, to je sve, znači, sve kad uzmemo i izvažemo, tamom hadisu, znači, nema mjesta. On se normalno često citira, jer su neprijatelji islama potencirali, znači, da se ideja odbrane i borbe i uspostave ponosa ubije kod muslimana. I onda daje sve te predaje koje govore, razumijete, zato je Sulejman Demirel, onaj krmak sa muslimanskim imenom, govorio da ima u Kur'anu jedno 350 ajeta koji su radikalni. Pa bi te ajete kao trebalo izbaciti iz Kur'ana, oni ovako malo diraju. I to kad je sahađa se vratio. A isti je krmak, samo mu treba malo još repa u grad. Znači, nimalo on nije ne odmiče od krmačeg ummeta, a babo mu je poginuo u osmanlijskoj vojsci kada se borili protiv Arapa i Engleza u Jordanu. Tako da taj hadis nema osnove i puno ga citiraju, znači, sufijski redovi, zato što oni, jer ima, mi kažemo, ima džihad protiv, znači ima džuhd protiv samog sebe. Znači, borba, ali ta borba je konstantna. Ona nikad ne prestaje. Ali da mi sjedimo sad ovdje ovako fino, nam je da kažemo, ovo je ipak teže nego primati one granate 7,5 tona na glavu, to, kad je ovo dijete pitao, rekli bi, to ne može tako. Tako da taj hadis, znači, nema asla, nema, znači, nije utemeljen, on je izmišljen, koriste ga, znači, neki ljudi koji žele da dokažu svoja pogrešna ubjeđenja, to je, ajmo se ljuljati u halki, čaja malo više poteganti, to je veća borba nego ona na prvim redovima. Pogotovo je to aktuelno kod Ahmedija, jer Ahmedije su po najviše dobili zadatak od Engleza i zato njihove džamije su po čitavoj Evropi. U pol Göteborga imaš njihovu džamiju, a nemaš nijednu sunnijsku džamiju. Znači, oni su podržani od evropske, znači, kraljice britanske, da požive, ožive tu ideju i zato je Mirza Gulam govorio da je on poslanik, da prima objavu i tako dalje, da je dokinu džihad. I to je se dobro odrazilo, znači, na muslimanske mase, tako da ljudi i dan danas kad se spomene borba, kažu, to je nasilje. Nas dođe u Srebrenici pokolju 12.000, kao to je, šta vam se to desilo, ne znamo. Pita onaj general, kad mu je mladić dao poklon, kaj je ovo za mene, ide za moju hanumu. Poklon je ovo za mene, za moju ženu, pa da ne bi žena napravila kuće kad dojem kući. Znači, to je za njih normalna stvar, a ti samo malo kahneš, oni kažu, vidi Alija hoće islamsku državu. 3-4 godine dnevnik bio srpski, samo Alija hoće islamsku državu. Klanja Alija, klanja muslimani, klanja sedma, beretke neke i tako dalje. Jer zato što, znači, oni žele da ubiju tu ideju kod muslimana. A s tom idejom se jedino vraća ponos muslimanima. Što se tiče taksiranja, znači, da čovjek taksiru, imaju šartove. Ako kaže, vozi me u crkvu, kažeš, ne radim. Ako kaže, vozme kući, radiš. Razumiješ? Ako kaže, vozme, poželila sam popit piju neku, ne voziš. Naveče isto, ja znam, neka braća, nažalost, idu naveče i vozaju ispred oni diskoteka, uzmeju one polu budaleste ili potpuno budaleste i voze ih kući. Jel? To je, znači, posao koji u najmanju ruku je upitnik veliki. Tako da, ako znaš, znači, gdje ga voziš, onda moraš sam znat, kao što ne smiješ da radiš na crkvi, ne smiješ da pomažeš crkvu, ne smiješ da sjediš u kafani, ne smiješ da pereš kafanu, ne smiješ da čistiš WC u kafani, jer je to pomaganje nije u zlu. Vata'avonu alel birri wa taqwa wa la ta'avonu alel ithmi wal udwan. Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u griješenju i neprijateljstvu. Ehlan sahlan šejh. Tako da, Znači, moramo znati da izbjegavamo, znači, te zabrane. Ovdje je na zapadu teško da ne upadneš offside. Jako teško. Moj jedan brat je ošao u džamiju, pravi, pa mu ljudi rekli, ne mereš tu raditi, to nije ispravno. Jel? Ima tu neka medijska džamija, braća, nisam znala, jel? Očili i počeli tamo praviti. Međutim, kad se je sazvalo, pitali su ovdje jednog učenog čovjeka, kaže, to je potpomaganje u njihovom zlu. Jer on u toj džamiji kaže da je gulam poslanik. On će staviti Allah i Muhammed, nije to problem. Jel? Ali problem je njegov ibadet, problem su njegovi odnosi prema vjeri. Tako da, onda dalje treba voditi računa, znači da u taksiju ne vozimo same žene, neke mlade, jer to sve može. Ja znam jednog brata koji mi je otvoreno kazao, dovezao je neku ženu, razumiješ, prestan, i ona mu je rekla, kreni sa mnom. Druga mu je rekla, bi li te mogla poljubiti? Pa ja hoću pare od tebe, neću ja ništa drugo od tebe, plati i vozi mi iz auta. A jednom je morao on izaći iz auta, pobjeć, ostavio i auto i ključeve sve. Znači, to se dešava ovdje kod vas. I zato čovjek mora biti, da se čuva od toga, da bude jakog imana i da traži posao koji je manje sumnjivog karaktera. Ali već ako radi, znači, samo linija, što ja znam, starci, njihov dom, ovo, ono, ili može da izabere, jer ti, ja mislim, kao taksista možeš da kažeš, izvinite, ja sad ne radim. Eto, mi sami se u tom pogledu pobrinite. Što se tiče, znači, židova i kršćana, nama su po, ako možemo kazati, oni su svi daleko od nas i daleko im kuće od nas bile, od naše. Ali su nama najbliži, znači, kršćani. Pa onda židovi, zato što su oni, kao što se kazao, kažu da vjeruju u Allaha. Znači, imaju taj prvi tevhid. Kažu da je Allah stvorio ovo. Znači, ne kažu majka priroda i tako dalje. I druga stvar, što su oni ehlu kitab. Znači, njima je došla knjiga od Allaha Đalešanu. Samo su je oni skrivili. I mi njih zovemo uvijek ehlu kitab. Oni su mušlice, u to nema sumnje, Allah je tako nazvao. Oni su pagani, oni su krmače, svinje, sve ime, to majmuni. Allah je sve tako nazvao. Ali, znači, oni su, mi uvijek uzmemo taj njihov asl. Znači, njihov osnovu. Ono je bolje što on ne ide tamo u širku. Još nam je onda bliži. Onda nam je još bliži zato što moramo ga kasnije mlati, možemo ga zvati, možemo ga ubjeđivati. Znači, nije toliko zaražen sa tim budaleštinama. Jel? Ali u pogledu, primjer radi jedenja njihovog mesa, u pogledu ženitbe, znači, hukm je potpuno različno u odnosu mušrika. Od mušrika ne možemo jest njihovo meso, i ne možemo ženiti njihove žene. Dok od ehlu kitabija, znači, u osnovi je dozvoljeno da čovjek, znači, u osnovi je dozvoljeno da čovjek oženi židovkinju. Nema veze što je ona religiozna i prakticira svoju vjeru. Znači, u osnovi je to dozvoljeno. Sad, mi imamo i drugo pravilo, vagat ćemo šteta i korist. Hoćeš ti biti, možda sutra bolji musliman sa njom ili gori? Gori, sigurno. I ona će ti povlašte tu djecu i tako dalje i tako dalje. Međutim, to je u osnovi dozvoljeno. Zašto? Zato što u osnovi čovjek musliman, kada oženi ehlu kitabinkinu i bude prema njoj kako treba da bude, kako islam nalaže, ona mora da kaže jedan dan, amen tu billahi. Vjerujemo Allah, žašan. Zato što ćeš ti toliko nju ostati bez teksta. I na kraju krajeva ona u tvojoj kući mora se vlada po šerijatu. Ja sam bio kod onog brata koji je bio pjevač. Senad Nuhanović se zove, čuste vi za njega koji je bavio se čurlikom, pa ja, Senad Nuhanović, čuveni krajišni pjevač, imao 10 kaseta na meni. On je došao te obi, a žena mu je Srpkinja, ja sam bio kod njega u Minhenu stanu, žena znači prava Srpkinja, jel? Ali kod njega je sve po islamu, nema na zidu, nego levhe, klanja se svaki namaz, uči se ezan na svaki namaz, čerka 12 godina pokrivena, ali, svjetlana je, još uvijek svjetlana, jel? Tako da on nju ne prisiljava, ona njega tako pazi i cijeni, da razumiješ, ali ona još nije joj se to otvorilo ključe negdje, kod onih zloglasni, treba se potražiti taj ključ. Tako da, znači, u osnovi je, znači, dozvoljno, međutim, u ovome vremenu ne preporučuje se da ti oženiš vlahinju, jer uglavnom postaješ i ti A ona je znači svaka podobna da se ovaj asimilira sa tebom u islam vremenu. To je razlika. A oni su pagani, oni su sve što se može kazati za njih. Pa inače kad nađemo da čovjek ima vlage u toj akid, razumiješ da mu nisu ovaj lončići dobro poredani, trebamo govoriti znači o tim temeljnim stvarima. Šta se to, kako to Allah Dželešanuhu je objavio slavu poslanike od pamti vijeka, jel? Ovaj, pa slavu im knjige, pa što mi sad danas ne radimo po Tevratu, što ne radimo po Inđilu, po Zeburu, po Suhofu Ibrahimovim, jel tako dalje. Ovaj, zašto to Kur'an? Zato trebamo znači čovjeku puno govoriti o samom vjerovanju, jer on nije shvatio ko je Allah. On kad bude shvatio ko je Allah, on mu neće zamjerki tražiti. Međutim, ako ne zna ko je Allah, onda on Allah doživljava ne uzbila kao neko stvorenje koje ima svoje manjkavosti. I onda ti kažeš, ne pa dobro si ti važio, ali brate, ja sam bolji predavanje slušao od tebe.